selges kaedu, tõeniste asula jäi. Minuta möödunud aegu, sõpruni rõõmsaid ja häid. Minuta veel, kui sai ja teel, laulsime kuidas me naersime siis kodusest pesast kui linde sügistu lahku meil viis. Ah, väike linn, millal näen siin kaugele teekandnud mind. Ja tänavas olla tahaksin jällegi ma päikese paistel kui tollal istuda puude all ma. Mingas lööb tuttavas aias me.